मोहब्बत जो तुमसे हुई है ये पहली है और आखिरी है। मोहब्बत जो तुमसे हुई है ये पहली है और आखिरी है। तुम ही तुम हो इस जिंदगी में, तुम ही तुम हो इस जिंदगी में, सिवा तेरे अब ना कोई है। जो तुमसे जो तुमसे हुई है ये पहली है और आखिरी है। न कोई कभी दिल को भाया, न कोई नजर में समाया, न कोई कभी दिल को भाया, न कोई नजर में समाया, मगर तुमसे आंखें मिली तो शरारत जो दिल से हुई है ये पहली है और आखिरी है। तुम ही तुम हो इस जिंदगी में, तुम ही तुम हो इस जिंदगी में, सिवा तेरे अब ना कोई है। मोहब्बत जो तुमसे जो तुमसे मिली है ये पहली है और आखिरी है। ये चाहत जो तुमसे मिली है ये पहली है और आखिरी है। मोहब्बत जो तुमसे हुई है ये पहली है और आखिरी है। तुम ही तुम हो इस जिंदगी में, सिवा तेरे अपना।